놀아나 올라 등행이 등행이 펑서펑서 앵알라만 두녀 위윗 미엔란 ngantos jaman sakniki podo utur podo kisro sakersane wonten sing kondo awit duso asale duso asala tambah duso pribadine srito tanpa bongkot lan pucuke kenging kangge ngeresake tindakane salah nggih sanjange leres nggih hunine manungsane dhewe sing anake Sintana Singapura na pulo dungengi Ceritane menung solana bongso sedoyo Gesang lan tuwuh pikiran lancarane Saukuran kalih duwur budayane Salah nggih sanjange Leres nggih hunine sane dewe sing anakake langgi sinten sinten Singapura nang kula dongengi critane menungso lan bangsa sedaya gesang lan tuwuh pikiran lancarane saukuran kalih dhuwur budayane.